वेद की पावन गंगा में महाभारत कथा जिसको हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हम अपने आप को पढ़ रहे हैं, हम स्वयं को जानने का प्रयास करें। अभी तक जो धर्म की धाराएं हमारे सामने स्पष्ट हुई हैं कि जैसे हम देखते हैं जप है, उसको किसी ने जप योग कहा, किसी ने जप मार्ग कहा, भजन है, कीर्तन है, माला है, ध्यान है, समाधि है, बहुत सारी बातें, और हम यही समझते रहे कि सब अलग अलग रास्ते हैं। वेद के इन ऋषियों ने स्पष्ट किया कि ये अलग अलग नहीं है, जब ये सब जुड़ जाते हैं तभी एक रास्ता बनता है। कोई ये कहे कि वो भक्ति मार्गी है, कोई कहे कि वो जप करता है, तो इसमें भी सत्य नहीं है। कोई कहे वो इस संप्रदाय का है, कोई कहे वो उस संप्रदाय का है, ये भी सच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। सत्य एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और इसी को जब हमने जानना चाहा कि धर्म का ग्रंथ कौन सा है, मूल पाठ जिसे स्वयं प्रभु लिखते हैं, तो हमें उत्तर मिला, अंति संतम न जहाति अंति, संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममा न जीरति। ये कुदरत, ये प्रकृति ही धर्म ग्रंथ है। ये जो सचराचर है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने मनुष्य हैं, यही इसके जीवंत अक्षर हैं, और उनको लिखने वाला एक आत्मा है जो हम सब में व्याप्त है। और जब वो एक है तो हम भी अनेक नहीं हो सकते, हम सब एक हैं। ये भी स्पष्ट हुआ कि संप्रदाय और धर्म के भेद को भी हमने जाना कि गंगा नदी है जो हिमालय से सागर तक जाती है। नदी एक है, लेकिन उसके दोनों किनारों पर हिमालय से लेके और सागर के तट तक तीर्थ स्थान बनते हैं, है ना? हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, उत्तरकाशी में है, हाँ, फिर इलाहाबाद में है, कानपुर, सभी जगह है। तो वेद ने स्पष्ट किया कि ये तीर्थ स्थान संप्रदायों की भांति है और गंगा नदी धर्म का स्वरूप है। नदी एक है और संप्रदाय तीर्थ अनेक है। तो इनसे भी भेद ना करते हुए वेद ने कहा, तू अपने आप को पहचान। आपने देखा कि एक जहाज बनाते हैं एरोनॉटिक्स कंपनी में, HAL वगैरह में, तो उसका एक एक पुर्जा अलग अलग ढलता है, लेकिन पुर्जा हवाई जहाज तो नहीं होता, और अगर एक भी पुर्जा कम हो तो जहाज नहीं होता। तो धीरे धीरे वो पुर्जे ढलते हैं, तो जो जो पुर्जा जहां जहां ढलता है वहां का चीफ मैकेनिक होता है, हाँ, वहां के टेक्नीशियंस होते हैं, और उन सारे पुर्जों को असेंबल करके फिर उसमें गैसोलीन, हाँ, तेल भर करके, और उसकी टेस्ट फ्लाइट होती है, हाँ, कि ठीक बना है नहीं, हाँ। तो उसी प्रकार माला, भजन, कीर्तन, पूजन, मूर्ति पूजा, हाँ, ये सब क्या है, ये पार्ट्स हैं, ये जुड़ेगा तो हमारा देवयान बनेगा। ये कहना कि ये सही है वो गलत है, ये अपने में एक बहुत बड़ी भ्रांति। ये स्वयं में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। प्लेन कहीं एक जगह नहीं ढलता है, उसके पार्ट्स बनते हैं, फिर आते हैं, एक एक पुर्जा असेंबल होता, तो हर पार्ट में जो चीफ टेक्नीशियंस हैं वो आचार्य कहलाते हैं, जो उनको जोड़ करके और गंतव्य की गति देता है वो गुरु कहलाता है। ये गुरु और आचार्यों का भेद है। और इस प्रकार हमारी कल्पनाओं का देवयान बनता है, जुड़ता है और पहली टेस्ट फ्लाइट पे जाता है तो ये कहां जाता है? ये हिमालय पे, वैकुंठ में, अथवा अपने भीतर। हम सबको अपने भीतर ही उस ईश्वर को पाना होता है। थोड़ा सा अपने को पहचाने। वेद ने कहा यत पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, कि जो एक मानव का शरीर है वो स्वयं में पूरा संसार है। तीनों लोकों में, ग्रहों में ऐसा कुछ नहीं है सचराचर में जो रे मानव सूक्ष्म होकर तुझ में समाया हुआ नहीं है। आज इस महावाक्य को हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी स्पष्ट कर सकते हैं। आज विश्व के आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि एक मानव के शरीर में इतनी अधिक परमाणविक ऊर्जा है, अणुशक्ति है, यदि एक आदमी की बॉडी की एटॉमिक एनर्जी का नियंत्रण पाया जा सके तो एक मानव शरीर से पृथ्वी जैसे ग्रह की हम महाप्रलय कर सकते हैं 3 मिनट में, और ऐसा हम 10 वर्ष तक करते रहेंगे। तो हर मानव तन अपने में कितना बड़ा प्रलयंकर है, कितनी बड़ी शक्ति और ऊर्जा इसमें समाई हुई है। और यदि निर्माण पर आ जाए, हाँ आजकल क्लोनिंग भी आप सुन रहे हो और वेद की भी यही मान्यता है कि एक मनुष्य के शरीर से मैं कितने ब्रह्मांडों को चित्रित कर सकता हूं, परिपूर्ण कर सकता हूं। हर मानव का तन अपने में इतना पूर्ण है, लेकिन फिर भी हम एक अपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, विषयों की जिंदगी जी रहे हैं, भटकाओं की जिंदगी जी रहे हैं, दीनहीन अनाथ बने घूम रहे हैं और सोचते हैं कि अपनी कमजोरियों को गलत कार्यों से हम पूरा कर लें क्योंकि हम कमजोर जो हैं। और उसका कारण क्या है कि वो जो ऊर्जा और शक्ति का जो उद्गम है, जो जहां सोता है वहां हम जाना नहीं चाहते, वहां हम पहुंचना नहीं चाहते, क्योंकि हम तो बाहर ही चौधरी बनना चाहते हैं। एक लड़का जिसे यार दोस्तों की संगत में ही जिसका मन लगता हो, क्या वो घर लौटना चाहेगा? क्या वो पाठशाला जाना चाहेगा? वो दंडता ही हमें भीतर नहीं जाने देती है। उसी को कभी हम जिम्मेदारी का, तो कभी हम जरूरत का है, और कभी हम लोकाचार व्यवहार का नाम दे देते हैं, और बहुत बार सोसाइटी का नाम पर हम और भी बड़े बेवकूफियों के काम करने लगते हैं। ये तो सोशल है स्वामी जी आजकल। वो व्यक्ति जो बाहर ही बाहर भटक रहा है, क्या वो उस उद्गम तक कभी पहुंच पाएगा? और हमको आदत बाहर ही रहने की पड़ गई है, भीतर हम जाना ही नहीं चाहते। एक बहुत बड़ी सत्ता, एक बहुत बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति कि जिसमें तुम में हर व्यक्ति अपने में न जाने कितने विश्व समाये है और दीनहीन बना कपट के रास्तों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। किसी ने कहा वो फलाने लोक में रहता है, किसी ने कहा वो फलाने आसमानों में रहता है, वेद ने कहा वो तेरे भीतर रहता है, तुझ में रहता है। और वो सारे आसमान और लोक भी तुम्हारे भीतर रहते हैं। बाहर न भटको, भीतर जाओ। मूर्ति पूजा, हवन, जप, तप, इन सब का हर जगह मैं अपने को बनाता हूं, भीतर जाने की तैयारी करता हूं। अपनी कमजोरियों को धोता हूं, न कि भगवान पे एहसान करता हूं। और जो बाहर के चौधरी हैं वो महान निर्धन हैं और उन कंगालों को इस जोनी में, इस जन्म में कुछ मिलता नहीं, क्योंकि जिसे तुम उपलब्धि मानते हो वो तो चिता की लकड़ी तक भी नहीं जाता, आगे क्या जाएगा। तो वो निर्धनतम लोग हैं जो केवल बाहर ही जीना चाहते हैं। इसी को हमने भगवान की नाना कथाओं में पढ़ा कि दशरथ और दशानन मेरे ही मन के दो रूप हैं। जब 10 इंद्रियों को मैं बांध लेता हूं तो मेरा मन और मनोवृत्तियां दशरथ होती हैं, घटघटवासी आत्मा श्री राम का स्पर्श सानिध्य मुझे मिल जाता है, मेरा जीवन अमृतमय होता है। और जब इन 10 इंद्रियों को 10वां बना, इनकी विषांत अतृप्तियों के लिए मैं भागने लगता हूं, तो ये बन के दशानन रावण मुझे हर देवता से अभिशप्त कराती है और एक श्राप की गठरी बना, धीरे धीरे मैं फिर राख के कणों में बिखर जाता हूं। इसी को पूर्व की ऋचा में भी हमने पढ़ा था कि गौरव न त्रिष्ठा मेधातिथि कर्ण ऋषि नहीं, हमें यह महावाक्य दिया कि अतृप्तियों के पीछे भागने वाला सदा प्यासा रहता है। जैसे मृग तृष्णाओं के पीछे रेगिस्तान का भागता हिरण है, वही गति हमारी है। इसीलिए ये सारे मार्ग बनाए गए और प्रथम ऋषि से ही हमने पढ़ा कि शरीर को ही हमने यज्ञशाला माना है। अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नदातुम, कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, अग्निम अग्नियों का अधिपति, प्रलय का देवता शिव है, पुरोहितम यही परम ब्रह्म ब्रह्मा है और ऋत्विजम यही विष्णु है, और ये ओम के 3 अक्षर हैं अ उ म ओम, और यही आत्मा के साथ जब हम परम शब्द लगाते हैं तो क्या बनता है, तो आत्मा ही परमात्मा है। इसीलिए गीता में भी भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ब्रह्मों में परम ब्रह्म, रुद्रों में शंकर, वैष्णवों में महाविष्णु, धनुर्धारियों में राम, छंदों में गायत्री, प्रणवों में ओंकार और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करने वाला आत्मा हे अर्जुन मैं हूं। स्पष्ट है ये सारे नाम और संबोधन भी हमारे आत्मा की है। तो प्रश्न ये उठता था कि मैं भीतर जाऊं कैसे, उसी के लिए गुरुकुल की ये सारी कथाएं हैं जो हम निरंतर पढ़ते आ रहे हैं। पूजा प्रभु में प्यार लाती है, भजन मन में उसके लिए और ललक और रोमांच लाता है, जप माला मुझे उसके पावन रूप में बांधने लगती है, और वो रूप जो बाहर मूर्ति का देख रहा हूं, मेरा अंतरात्मा भी तो वही रूप लेता है ना, कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी जैसी, वो मेरी आत्मा ही वही मूर्ति का रूप लेकर मेरे अंतर में प्रकट हो जाती है और फिर मैं समाधिस्थ हो उस आत्मा से योग करता हूं, मिलन होता है। और फिर जैसे सांचे में ढलता है खिलौना कोई, वैसे ही मैं अपने आत्मा आराध्य के सांचे में ढलने लगता हूँ, मेरा जीवन सार्थक होने लगता है और उस सत्ता के साथ जुड़कर उसी में व्याप्त होकर तद्रूप जब मैं प्रकट होता हूँ तो वही वेद की 5वीं अवस्था आती है, सोहम अस्मि सोइस्मि सोइस्मि, मैं उस अवस्था को पाता हूँ। तो इस प्रकार एक संपूर्ण जीवन के रूप में, एक संपूर्ण व्यवस्थित जीवन की धारा है ये, जैसे एजुकेशन का एक सिस्टमेटिक लेवल होता है MBBS के लिए भी, इंजीनियरिंग के लिए भी, अथवा किसी भी कहा, तो ऐसा तो नहीं है कि घर चाहा मन चाहा हम कानून बना लेंगे, लेकिन यहां हम में हर कोई नए नए रास्ते और कानून बनाता है और उनको संप्रदायों की संज्ञा देता है। यहां वेद की हर ऋचा में ऋषि हमको हमसे जुड़ने को कहता है, कितने बड़े उद्गम के पास बैठा है और पानी ढूंढने बाहर भाग रहा है, जो सारे लोगों को तृप्त कर सकता है। सचराचर का तृप्ति का जो सोता है वो तेरे भीतर फूटता है और तू है कि बाहर छोटी छोटी अतृप्तियों के लिए भाग रहा है। इसी को हम महाभारत की कथाओं में पढ़ रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर वन में दुखी है। मार्कंडेय ऋषि से कहते हैं, क्या है, हो सकता है हमारे कुछ प्रायश्चित हो, हमारी भूलें हों, लेकिन इस निष्पाप कृष्णा ने क्या दुख किया, क्या पाप किया जिसके लिए उसे घोर अपमान भोगना पड़ता है। जुए में इसको अपमानित होना पड़ा और आज फिर सिंधु राज जयद्रथ के हाथों द्रौपदी को पीड़ा पहुंची। और ये भी हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। तब क्या और भी कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? तब वो ऋषि बतलाते हैं कि नहीं, मार्कंडेय कहते हैं कि स्वयं श्री राम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और तब उन्होंने उनसे पूछा कि किसने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था। तब वो बतलाते हैं, पूरी कथा देते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं पुलस्त्य, और पुलस्त्य के दो बेटे होते हैं, एक वैश्रवण और दूसरा विश्रवण। वैश्रवण का बेटा है यक्षराज कुबेर, और विश्रवा की तीन पत्नियों से, पहली से कर्कशी से पैदा होते हैं रावण और कुंभकर्ण, मालिनी से विभीषण होते हैं, और जो तीसरी स्थिति है उससे उत्पन्न होते हैं खर और शूर्पणखा। और उसके बाद फिर हमने इसकी व्याख्या करी कि मेरे मन की यहाँ भी दो अवस्थाएं हैं। ब्रह्मा आत्मा ने मन को प्रकट किया पुलस्त्य को, पुल माने तेजी से आना जाना, विपुल माने अत्यधिक, कहा उसके पास विपुल संपत्ति है, तो खाली वी लगा ना, वी विशिष्ट के भाव से लग गया तो विपुल बहुत अधिक है ना। तो पुलस्त्य जो सदा चंचलता में ही रहता है, चलता रहता है, उसे क्या कहेंगे, पुलस्थ, ये मन है। इस मन के आगे दो अवस्थाएं हैं, ध्यान से सुन, वैश्रवण जो विशिष्ट परमेश्वर के सत्संग का श्रवण करता रहे, तो वही कुबेर जैसा आत्म ज्योतियों का धनी और ईश्वर के साथ जुड़ने वाला, देवताओं की सभा में बैठने का सम्मान पाता है यक्षराज कुबेर, और दूसरी है विश्रवा कि सुनकर भी ना सुनता हुआ, मानकर भी ना मानता हुआ बहरा हो गया। जो कहते नहीं उस पर कोई असर नहीं होता, किसी के नहीं सुनता, वो तो अपने मन की करता है। इस मन, इस स्थिति का नाम क्या है, यहां विश्रवा है। क्या हम फिर लौट फिर वहीं पहुंच जाते हैं, कहीं थोड़ी सी मैल दिखती है तो चमक जाते हैं, मन का भोजन मिल गया है, अब इसकी चर्चा करेंगे, इसे उछालेंगे, और कहीं अमृत का कण भी मिल जाए तो हमारा स्वाद नहीं तो हम उपेक्षा करके निकल जाते हैं। यही विश्रवा और वैश्रवण का भेद है। और हम सबको सोचना है कि हमारे मन की मनोवृत्ति विश्रवा हो अथवा वैश्रवण हो। तो क्या इस विश्रवा की भी आगे तीन अवस्थाएं हैं, रावण कुंभकर्ण और विभीषण। एक जो जानना चाहता है दूसरों को बताने के लिए, खुद नहीं, अपने पे नहीं, वो सिर्फ अपनी चौधराहट झाड़ना चाहता है। एक बार एक जंगली था, जंगली व्यक्ति था, कभी शहर आया नहीं था, पेड़ों पे रहता था और कभी खाल बटोर लपेट ली तो कभी पत्तियां बांध ली, यही उसके वस्त्र थे। एक दिन उसने सोचा कि चलो देखें शहर कैसे होते हैं। तो रात के अंधेरे में वो शहर में घुस आया और एक बाजार में जा पहुंचा। पत्तियां जगमगा रही थी, चारों तरफ प्रकाश फैल रहा था, दुकानें सजी थी, लोगों की भीड़ वहां घूम रही थी। उसके कुछ समझ भी नहीं आया क्या हो रहा है। वो भी बढ़ते बढ़ते बेचारा डरा सा देखता हुआ कुछ लुकता छिपता एक हलवाई की दुकान पे जा पहुंचा वो जंगली। तो उसने क्या देखा कि एक आदमी, बड़ा सा आदमी है और वो बीच में बैठा और चारों तरफ मिठाइयों के थाल भरे पड़े हैं। वो सोचने लगा ये आदमी तो हो नहीं सकता, उसका अपना गणित जंगली का। हाँ, जैसे आप भी तो नाना अर्थ लगाते हैं, तो उसने भी लगा। उसने कहा हो ना हो, ये आदमी नहीं कोई मूर्ति बिठा रखी है, ये जिंदा तो हो नहीं सकता। फिर उसने देखा कि वो मक्खियां भी उड़ा रहा था मिठाई के थालों पर से, पंखा से, पंखा भी हिला रहा था। उसने कहा नहीं नहीं भाई, गलती हो गई मेरे से, है तो ये जिंदा आदमी पर अंधा ये जरूर है, इसकी आंख नहीं है, ये जरूर अंधा है। तो उसके आगे जाके मुंह के आगे ऐसे ऐसे हाथ हिलाने लगा। तो उसने कहा क्या कर रहा है, कौन है तू, चल हट पीछे। उसने कहा तो क्या मैं तुम्हें दिख रहा हूं। बोला हाँ, दिख क्यों नहीं रहा तू मुझे। कहना तो फिर तू अंधा नहीं है। बोले बावला हो गया है क्या, कहां से आ गए पागल आदमी, मैं अंधा क्यों। बोले ये मिठाइयों के थाल भी दिख रहे तेरे को। बोले हाँ। अरे बोले तो फिर खाता क्यों नहीं। बोला पागल मैं खाता नहीं, मैं बेचता हूं, मैं हलवाई। आपने भी ज्ञान पाना चाहा है हलवाई की तरफ बेचने के लिए, ये रावण की मेरी अवस्था है कि जो सिर्फ जानना चाहते हैं बखानने के लिए, न कि खुद खाने के लिए। वो कहां जाएंगे, उन्हें कौन सी मंजिल, कौन सी राह, क्या मिलेगा उनको। और रावयति इति रावण, कि जो दूसरों को सुनाए, दूसरों को ही बताए और खुद स्वयं उस पर चलना ना चाहे। बड़ा विद्वान है रावण, चारों वेद सारे शास्त्र पढ़े हैं और महादुराचारी लंपट है वो। तो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी चौधराहट तुम्हें एक लंपट आवारा दुराचारी रावण ही तो बनाती है। अपना अपना चेहरा खोजो, कैसे ज्ञान, इस नॉलेज का क्या मतलब, जो मुझे हरिद्रोही बना दे, जो मुझे देवताओं का भी दुश्मन बना दे और अपने दंभ का मैं स्वयं देवता बन करके और नाना तरह के दंभ की कल्पनाएं सजा बैठूं। रावयति इति रावण। और दूसरी अवस्था है कुंभकर्ण। कुंभ माने घड़ा और कर्ण माने कान, ये घड़े के कान है क्या, घड़े के कान है। इतने से थे तो सुन रहे थे, बड़े हुए कमर झुक गई, बड़े सत्संग किए इन्होंने, लेकिन घड़े के कान है, सब भीतर गया भी है लेकिन नींद कुंभकर्ण की, जो सोए हैं तो विषयों में तो जागे नहीं है, ये कुंभकर्ण अवस्था हमारी। कुंभकर्ण से रावण तक हमारा सारा जीवन बीत जाता है। लेकिन मालिनी का बेटा है विभीषण, कि जिसने अपने मनोमालिन्य को धोया है, जिसने आचरण भर ही अगर पूजा करी है और झूठ कपट और पाप में जो नहीं गई है। हाँ, मालिनी क्या करती थी कि वो पुष्प से सजाती थी और कुछ जानती नहीं थी। यज्ञ की वेदी को सजाना, सामग्री को लाना और हाथ जोड़ करके विश्रवा के साथ बैठ करके उन्होंने कहा जितना बताया उतना ही तप करना, तो उसकी भी उपलब्धि विभीषण होती है। जरूरी नहीं कि बहुत बड़े प्रवचन सुन करके ही ना, दुराचरण कैसे मिटे इसके लिए पर प्रवचन है। प्रवचन भी अपने में कोई उपलब्धि नहीं है, प्रवचन तो साबुन है तेरे मन के मैल को मांझ कर धोने के लिए। यदि तुमने अपने मन को मांझा नहीं, धोया नहीं, तो तुम ये तीसरी अवस्था विभीषण की नहीं पा सकते। एक अज्ञानी जिसको इतना ही पता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, कपट नहीं करना है, छल और पाप नहीं करना है, असत्य का भाषण नहीं करना है, और मुझे इन्हीं का जाप करना है और किसी को पीड़ा नहीं देनी है और इनकी मूर्ति के रूप में ही बसते रहना है, ऐसी मालिनी भी विभीषण अवस्था को आ जाती है मनोवृत्ति मेरी। प्रवचन होता है मेरे मैले मन को मांझने और धोने के लिए, और अगर मैं मांझ और धो ही नहीं रहा हूं तो साबुन को क्या करूंगा, बटोर करके एक पंसारी एक दुकान खोल लूंगा। साबुन चाहिए मेरे पे तरह तरह के, वहां हलवाई है तो यहां पंसारी है, इतना जानते हैं। क्या मांझता हूं मैं अपने आप को नियम से? हाँ, और एक मेरी मनोवृत्ति है खरदूखण है कि दूषण, दूसरों के दूषण को लेकर के देखना, देखना नहीं खाना। क्योंकि जब तुम कहते हो वो मैला आदमी है, उसमें स्वामी जी ये गंदे भाव हैं, तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा मन खरदूखण बन के उन भावों को खा गया। उसमें है या नहीं है? तेरे मन में तो ये सारी मैल आ गई, चिंतन से तूने अपने आप को मैला गंदा और घिनौना बना लिया, खरदूखण आ गया। सारे समाज का दोष चिंतन के द्वारा हम अपने मन में भर सकते हैं। विष्ठा का भी परिवर्तन सुंदर वनस्पतियों में हो जाएगा, मेरे इस मैले का क्या प्रयोजन, क्या होगा इसका? जो सदा दूसरों में खोट ढूंढते हैं उनका मन बहुत ही खोटा हो जाता। हमें तो सब में ढूंढना था, सीए राम मैं सब जग जाने, हम तो वह पाप ही पाप बटोर रहे थे। और एक मनोवृत्ति बाकी रह गई है, उसका नाम क्या है, बहन है वो शूर्ण नखा, बड़े तीखे नाक और कान है उसके, नैन नक्श हैं, जब देखो हर घर में नाक घुसेड़े, सब जगह सुनती फिर। तो क्या ये मनोवृत्ति आत्मा से जुड़ पाएगी, कभी राम की भक्ति पाएगी? जो हर घर झांक रही मनोवृत्ति है मेरी, ये कूटना मनोवृत्ति है। इसी को राम की कथा में मंथरा के रूप में दिखाया। हाँ, दोनों पक्ष सामने हैं, और मनोवृत्तियों को ही, मन को ही दशरथ और दशानन के रूप में राम कथा में दर्शाया आगे। तो कहते हैं कि नारायण ने भी, प्रभु भी जब लीला करते हैं तो वो पीड़ाओं को पाने के लिए, सबके दुखों को मिटाने के लिए आते हैं। और तब वो कहते हैं कि रावण जब जानकी जी का अपहरण करके ले गया तो भगवान श्री राम ने, उनका भयंकर युद्ध हुआ और उसमें सारी वानर सेनाओं के साथ जब राम ने लंका पर आक्रमण करा तो राम ने भी घाव खाए, लक्ष्मण को भी बरछी लगी, अंततः रावण मारा गया। और इस प्रकार राम ने जानकी को छुड़ाया। तो युधिष्ठिर कहते हैं तो इस घटना के बाद तो उनकी पीड़ाओं का अंत हो गया होगा। कहा नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मर्यादा की बलि वेदी पर राम और जानकी को भी अपना बलिदान देना पड़ा था, लेकिन राम ने अपनी मर्यादाओं का परित्याग करने से और जानकी ने अयोध्या का परित्याग करना स्वीकार किया था। इसीलिए क्योंकि वो मर्यादाओं के साथ ही चले गए तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाए। युधिष्ठिर तुम शोक मत करो। और इस प्रकार वो कथाओं में बतलाते हैं कि सारा युद्ध जो भी तुम जीतने के लिए तुम्हें पहले कुछ खोना पड़ेगा। और सच भी तो है, जिसे भीतर जाना है उसे बाहर की आसक्तियों को तो खोना ही पड़ेगा। मैं पूजा क्यों कराता हूं, पाठ क्यों कराता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा अनासक्त हो। आप समझते हो मैंने माला फेर ली, स्वामी जी कौन से धाम में मेरी सीट पक्की होगी। बड़ा आश्चर्य होता है कि संप्रदायों ने किस कदर आपको घुमाया और भ्रमाया है। साधना पूजा और पाठ कर रहा था कि तू अंतर्मुखी हो और तू बैकुंठ की सीट पकड़ रहा। और क्या झूठ के सहारे कोई सत्य पा सकता है? तेरा वैकुंठ तेरे भीतर है। जिस दिन उस ऊर्जा का के साथ जुड़ गया, उसके साथ तेरा अद्वैत हो गया, तूने अपना रूप उसी में डुबाकर तद्रूप हो गया तू, तो जहां तू है वहां बैकुंठ है। जहां तू है वहीं स्वर्ग है। इतनी सी बात, हम बड़ी सरल सी बात थी, लेकिन कथाकारों ने, संप्रदायों ने हमें ऐसे सुंदर मार्ग और कल्पनाएं दे दी कि झूठ के सहारे चलो, भ्रमों के सहारे चलो, सच पा जाओगे ना। वेद ने कहा ऐसे ज्ञानी से अज्ञानी होना भला, कि कहीं एक जगह मेरा मन टिका तो है। पूजा जप और तप का उद्देश्य जब हम छोड़ देते हैं तो ये भी पूरा फल नहीं दे पाते। यदि मैं पूजा और भजन करूं इस भावना से कि बाहर से मेरा मन अनासक्त हो, स्थिति प्रज्ञ, अभीतर मैं अपने अंतरात्मा से जुड़ता चला जाऊं, मैं अपनी आत्मा में ही समाऊं, अपने में खो जाऊं, मेरा मेरे अंतरात्मा में डूबने के लिए ही मैं प्रभु की मूर्ति पर ध्यान करके अपने मन को मैं को मूर्ति में क्यों रिझाना चाहता हूं, जिससे बाहर जगह जगह जहां मैं रीझ रहा हूं वहां से सिमट जाऊं। उल्टे रास्ते हैं, एक ही रास्ते पे आऊं। एक है साधे सब सधे। तो पर्पस था कि मेरा मैं अपने मन को साधूं, और पूजा भजन कीर्तन करके मैंने सोचा कि मैंने कूद करके सितारे आसमान के पकड़ लिए, शायद वहीं टंग गया। और जबकि वस्तु स्थिति क्या थी, उन्हीं विषयों में, उन्हीं वासनाओं में, उसी आचरण में मैं जी रहा था। अभी कल ही आप में से एक भक्त ने पूछा था कि स्वामी जी भगवान ने गीता में कहा है, परसों की बात, के अर्जुन मैं ही शास्त्रोक्त काम, तो फिर विषय वासना का इतना निरोध क्यों है? बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई व्यक्ति अपने को बड़ा विद्वान मानता है और इतने बचकाने सवाल करता है, क्योंकि व्यवहार जगत में भी माँ में और किसी नाचने वाली में क्या हम भेद नहीं करते हैं? तो शास्त्रों काम का अर्थ है कि मैं ही सृष्टि का बीज हूं, मूल हूं, मैं भगवान हूं। भगवान शब्द भग माने होता है सृष्टि, उत्पत्ति, और वान माने वाहन करने वाला। ईश्वर ने अपने को भोगी नहीं कहा है, धारण करने वाला कहा है। लेकिन आज हम कामुकता में और एक शास्त्रोक्त दाम्पत्य धर्म को नहीं पहचान पाते। उसका कारण है, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं नाथ संप्रदायों की, थोड़ा सा हटके। आज से कोई 1200-1300 वर्ष पहले की कथा है। मसीन्द्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े नाथ संप्रदाय के सन्यासी हुए, जिनका नाम था मसीन्द्रनाथ, जिसे अक्सर गांव के लोग मसेंद्रनाथ, इतना लंबा नाम तो नहीं बोल पाते थे, तो उसे मच्छंदर नाथ कहते थे। दिव्य अद्भुत योगी और तपस्वी महाशिव के अनन्य भक्त, जिन्होंने अपने सारे जीवन को तप और साधना में ढाला हुआ है, एक ऐसा दिव्य योगी। उसी समय वो लौट रहे थे एक जगह तप करके, तो एक भीड़ में एक स्त्री ने उनके पांव पकड़े, तो ध्यान की मस्ती में उन्होंने कहा, पुत्रवती भव, तो और फूट फूट कर रोने लगी, चरणों से लिपट गई, कहने लगे, भगवान ये आपने क्या कह दिया, मेरे पति की तो ये अर्थी पड़ी है। और आपने मुझे ये तपस्वी ये वरदान दिया है, ये आशीर्वाद दिया। तो तब की ज्योतियों में बसे हुए मसेन नाथ ने कहा, मेरा वाक्य निष्फल नहीं जाएगा। कमंडल से जल लेकर के अभिमंत्रित करके उसको छींटा दिया और कहा, तो उठ। और वो उठ के बैठ गया और कहा कि जब तक इस पुत्रवती नहीं होगी तो जैसी देह में रहना होगा, ये मेरा विधान है। काल की गति बदल दी एक तपस्वी ने। और उस स्त्री से जो पुत्र हुआ, मसेदनाथ ने कहा कि इसको ईश्वर की राह जाने देना, इसको मेरे पास भेज देना, तुम मोह मत करना, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ वर है। उसी से जब बालक उत्पन्न हुआ तो उसका नाम रखा गया गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ, जिसको कालांतर में आपने कहा गोरखनाथ, गोरक्षनाथ उसका नाम पड़ा। बालक जब था उसको गुरु को ही अर्पित कर दिया गया। मसेननाथ ही उस बालक के गुरु बने और उन्हीं के सेवा में उसने शिक्षा दीक्षा पाई और इस प्रकार मसेंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ जब गुरु की सेवा में थे तो तभी उनके गुरु जो थे वो एक स्त्री के चंगुल में फंस गए। जब बाकी बाकी उनके शिष्यों ने कहा गोरक्षनाथ से कि तुम जाकर उनको समझा के लाओ कि गुरुदेव ये हमारा रास्ता नहीं था बाहर आसक्ति का, हमें तो हर शांति सुख अपने अंतर में खोजना था, यही आपका उपदेश था और आप तो बाहर आसक्त हो गए और आप तब से अब तक नहीं लौटे हैं और सारे शिष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोरक्षनाथ गए और मसेननाथ के उस स्त्री से, रानी थी अथवा जो भी थी, उससे एक संतान पैदा हुई। हमें कथा के विस्तार से नहीं, तत्व से अर्थ लेना है। उसके एक बेटा भी, कहने लगे, जाकर कहा, गुरुदेव आप ही के वर से मैं प्रकट हुआ, मेरे मृत पिता को आपने जीवन तथा समय दिया कि जिससे मैं धरती पर प्रकट हो सकूं आपके वर के रूप में, मैं आपका शिष्य हूं, आपका बालक हूं। वो सारे आपके शिष्य प्रतीक्षा कर रहे हैं और बरसों हो गए हैं आप यहीं रह रहे हैं इसी महल में और वहां आप आते नहीं हैं। तो मसेननाथ ने कहा, गोरख अब तुम ही जा करके गोरक्ष तुम उस गद्दी को संभालो, मैं यहाँ से हट नहीं सकता। कहा क्यों? कहने लगे, मैंने इसी में जीवन का यथार्थ और सुख पा लिया है। एक अनासक्त मन जब आसक्त होता है तो सारा दर्शन कितना व्यर्थ होता है। और तुम चाहते हो कि तुम विषांतता में भटकते भी रहो और वेद भी समझ लो। कहा यदि ये उचित ना होता तो ईश्वर ने ये इंद्रिय सुख बनाए क्यों होते? अब मछे मसे नाथ गोरक्षनाथ से गुरु शेषे में आपस में चर्चा हो रही है। तो गुरु की अवहेलना और गुरु का अनादर शब्दों के द्वारा हो नहीं सकता। तो गोरक्षनाथ भले बालक हैं, वो कहते हैं गुरुदेव मेरी एक प्रार्थना आप सुन लें। बोले क्या? बोले मुझे भी यहीं रहने दें, मैं एक सेवक के रूप में काम करूँगा। वो रानी सुन रही थी तो उन्होंने कहा रहने दो, ये मेरे बेटे को खिलाएगा और घर के काम देखेगा। तो मसेनाथ कहना चाहते हुए भी गोरक्षनाथ वहाँ रह गए और वो घर की सारी सेवा करने लगे। और एक दिन उन्होंने कहा कि जाओ नदी पे कपड़े धोआओ और बच्चे को भी साथ में नहला लाओ, तो लेके चल दिए। तो पीछे उन्होंने कहा कि ठीक से कूट पीट के साफ करना। बोले अच्छा। बोले कूट पीट के फिर क्या करूँ? बोले टांग देना। बोले ठीक। उन्होंने जाके कपड़े कूट पीट के धोए और टांग दिए और लड़के को भी कूट पीट के धोया और पीट पीट के उसको साफ किया और टांग दिया सूखने के लिए। आए कहने लगे माता मुझे खाना दे दे। बोले वो मेरा बेटा कहाँ? कहना वो तो सूख रहा है ना, आप ही ने कहा था कूट पीट के टांग देना इसको। उटंग रहा है सुर खूब अच्छे से सूख रहा है, बिल्कुल साफ कर दिया, कपड़ों की तरह ही छांट दिया उसको। कहने अरे पागल तूने ये क्या किया, मेरे बेटे को मार डाला। वो तो लगी छाती पीट के रोने और साथ में मसेनाथ। दोनों घाट पर गए और देखा तो बालक सचमुच मरा हुआ बाण पिचका के उन्हें टांग रखा। गुस्से दुख और पीड़ा में मसेनाथ तो पागल हो गए, हाय मेरा बेटा मार दिया। ये कथा अगर आपकी आंख नहीं खोल पाई तो धृतराष्ट्र की आंख भले खुले आपकी न खुलने वाली। उतारा उसको और वो तो मूर्छित हो रही रानी। और जब वो मारने के लिए उन्होंने हाँ फरसा उठा लिया मारने दौड़े तो गोरखनाथ ने कहा गुरुदेव एक क्षण ठहर जाए। गुरुवर आप मुझे मार क्यों रहे हैं? आप इतने बड़े सिद्ध और तपस्वी हैं, क्या आपने मुर्दे को प्राण दिए थे और आपके वर के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं, क्या आप इस बालक को प्राण नहीं दे सकते? आप भी तो वही हैं। वो रास्ता आपने बताया गलत था, ये सही है, तो अब तो आपके पास तप और बढ़ गया होगा, जरा फूंक मार के जिंदा कर दो इसे। वो तर्कों से यथार्थ नहीं पता चलता, वस्तु स्थिति सामने हो औकात दिख जाती है सबको। इसीलिए तो हम अंधों की तरह कुतर्क करते हैं और अमृत के क्षण जीवन के लुटा रहे हैं, उम्र खा लेते हैं और मर जाते हैं। तो कहा आप इसे जीवित कर दो, ये कमंडल है जल से भरा हुआ और वही तपस्वी हैं आप, लीजिए जल अभिमंत्रित करके फेंकिए, अभी जीवित हो जाएगा। कहले हाँ रानी मैं तो भूल गया था। उन्होंने कमंडल को जल में डाला और ध्यान में बैठ करके अभिमंत्रित होके जल फेंका, कुछ हुआ नहीं। कहने लगे गुरुदेव मैं तर्क शास्त्र में आपका अनादर करता तो मेरा शिष्य धर्म कलंकित होता, इसलिए गुरुवर मैं इसको ये मार्ग अपनाना पड़ा है। क्या आपने देख लिया कौन सा मार्ग सच्चा था और कौन सा झूठा? कहाँ उस आत्मा के उस सोते के साथ जुड़ करके उस शक्ति के स्रोत को के साथ हम सारे संसार का कल्याण करते थे और कहाँ आज अपने लिए इतने बौने हो गए हैं? मारो छींटा, कर दो पैदा, जीवित कर दो इसको। रानी भी रोने लगी कि मैं अपने बेटे के बिना तो रह नहीं सकती। तो गोरक्षनाथ ने कहा माँ सुनो मैं इसे जीवित अभी कर दूंगा, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि दो में एक ले सकती है, वो बेटा अथवा ये पति। और अगर तुम्हें पति ही लेना है तो ये जिंदा नहीं होगा, और अगर तुम मत्स्य नाथ को, मेरे गुरु को अभी छोड़ रही हो तो मैं इसे जीवित कर देता हूं। तो उसने कहा मुझे मेरा बेटा चाहिए, तू अपने गुरु को ले जा। तो उन्होंने, गोरखनाथ ने उस बालक को अभिमंत्रित करके पुनः जीवित कर दिया और मत्स्य नाथ से कहा, क्या उसने आपको मुझे अर्पित किया है गुरुदेव, हाँ तो मुझे धर्म को तो निभाना पड़ेगा। तो मत्स्य नाथ ने खुद अपने गले में डोरी बांध के और रस्सी का सिरा उसके हाथ में दे दिया, कहा नहीं ये तो नहीं कर पाऊंगा, आप मेरे साथ चले। और जब मत्स्य नाथ गद्दी पर लौट कर आए तो सारे को ही गुरु बनाकर गद्दी पे बिठाया गया और मत्स्येंद्र नाथ ने शिष्य से पुनः मंत्र ग्रहण किया। ये कथाएं नहीं है, ये प्रकाश की स्तंभ है। आज कोई व्यक्ति व्यभिचारी नहीं होता, मनोवृत्तियां होती है। और ये मनो व्यभिचारिणी मनोवृत्ति कैसी है, ये जो प्रसंग है जिसको आप अपनी शान समझते हैं अथवा जो समाज समझता है, आजकल बड़ा मॉडर्न हो रहा है, ये कामुकता कैसी है। जैसे कोई सार्वजनिक शौचालय को हाथ से धोए जा करके, यही तो आपका विषय वासनाओं का व्यापार है। यदि ये एक दंपत्य धर्म तक सीमित नहीं है तो मैला खाने जैसा ही तो है, लेकिन आप उसको उपलब्धि मानते हैं। एक मेहतरानी या मेहतर जमादार मैला सर पे ढो के चलता है, आपने कोई उसको छूता है, तो उसने तो मैला सर पे ढोया और फेंक दिया, आप तो मैला खा रहे थे और आपने उस बात पर गर्व किया। यहां गोविंद ने कहा है कि मैं शास्त्रोक्त काम हूं, विषय वासना नहीं, क्योंकि प्रभु भोगी नहीं, वहन करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं। कामुकताओं को भोगती हैं विषयांत मनोवृत्तियां, न कि ईश्वर। और जबकि उत्पन्न करता है तो एक पिता परमेश्वर, इसीलिए कहा कि मैं संपूर्ण क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूं, क्षेत्र कहते हैं जहां यज्ञ होता है। मैं ही बीज हूं जिससे संपूर्ण सचराचर प्रकट होता है। इसे समझने की जरूरत है। और आसक्त मन तो ये ढूंढता है कि हर कोई मुझ पे रीझे, मुझ पे रीझे, लेकिन रीझने और रिझाने वाले दोनों भंगी से नीचे मैला खाने वाले ही तो हैं, क्योंकि रीझने और रिझाने के लिए तो अंतरात्मा है, मेरा ईश्वर है। इंद्रियों को संयमित करना, ब्रह्मचर्य व्रती होना, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, आत्मवत आचरण करना। आत्मवत आचरण में गृहस्थ धर्म को कोई बंधन नहीं माना गया है, यदि वो शास्त्रोक्त है तो, और यदि शास्त्र की सीमाओं से परे है। क्योंकि ब्रह्मचारी का अर्थ ये नहीं होता कि केवल एक इंद्रिय की विषयों को दमन करने वाला, अगर ऐसा होता तो जितने वो ढोलक बजाने वाले ताली बजाने वाले वो सब क्या कहलाते, महाब्रह्मचारी नहीं, जिसने दसों इंद्रियों का नियंत्रण किया और इस शरीर को आत्मा की धरोहर मानकर आत्मवत जी रहा है, प्रकृति को धर्म ग्रंथ मानता हुआ, अपनी ही अंतरात्मा को लेखक जानता हुआ, जो कभी पाप की ओर, आसक्तियों की ओर अथवा लिप्तता की ओर नहीं जाता है, वही ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ होता है कि आत्मवत जीऊंगा, ब्रह्म माने आत्मा, उसी के आत्मवत आचरण करूंगा और कभी भी आसक्तियों में नहीं जाऊंगा। आत्मा में ही सदा आसक्त रहूंगा, जिससे बाहर सहज ही अनासक्त रहूं। नाना प्रकार के उपाख्यान है महाभारत में भी, इसी कथा में जैसे जीवित करने वाली है। मार्कंडेय ऋषि ने कथा सुनाई है कि सावित्री और सत्यवान की कथा है, वो भी महाभारत से ही आपने ये कथा ली है कि महाराजा ने तप किया और तप करके उनके संतान नहीं थे तो उनको ईश्वर ने, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर सावित्री देवी की साधना करी, सविता की साधना करी, सूर्य की उपासना करी और सावित्री देवी की, तो उसी की उपासना से महाराज के एक आशीर्वाद के रूप में स्वयं यज्ञ से एक कन्या प्रकट हुई। तो क्योंकि सावित्री की कृपा से हुई थी तो इसलिए उन्होंने उसका नाम क्या रखा, सावित्री। ये लड़की बड़ी होती रही, कथा का विस्तार न करके संक्षेप में ले रहे, बड़ी होने लगी, धीरे धीरे बढ़ती, जब युवा हुई तो न बहुत सारे उसके लिए वर ढूंढे गए लेकिन कोई भी उसके योग्य नहीं दिखा। तो पिता ने कहा सावित्री से कि वो स्वयं अपने वर का चयन करे। तो महाराज वृद्धाश्व थे जो आंखों से अंधे थे और उनका राजपाट भी छीन चुका था, वो अपने बेटे सत्यवान के साथ जंगल में रह रहे थे, कुटिया में तपस्या कर रहे थे। अंधे होने के कारण उनको उनका साम्राज्य भी छूट गया था और दूसरे शत्रु राजा ने उस पर अधिकार कर रखा था। तो वो वन में ऋषियों के साथ ही बैठ करके, वहीं पर बैठ करके वो तप करते थे और उनका एक उनकी पत्नी थी, उसके भी नेत्रों की ज्योति मध्यम थी और एक बेटा सत्यवान था और वो माता पिता की सेवा करता था, लेकिन सर्वगुण संपन्न था और सारे ऋषि उसको बहुत ही स्नेह देते थे और वो सबकी कृपा का पात्र था, सबके आशीर्वाद का पात्र था। तो सावित्री जब वहाँ पहुँचे, उसने सत्यवान को देखा, उसके रूप गुणों को तथा उसके पृष्ठ इतिहास को भी जाना, तो उसके मन में सत्यवान को ही उसने मन ही मन पति रूप वरण कर लिया। और जब उसी समय जब वो लौट के आई और उसने अपने पिता को ये सब बताया तो नारद जी भी वहाँ आए और नारद ने सारी कहानी बताने के बाद कहा कि उसमें सारे गुण हैं परंतु एक दुर्भाग्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ है कि वो अल्प आयु है और ठीक समय पर इतने समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने हठ ठाना और सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। सावित्री अपने पति के साथ वहीं वन में रहने लगी, अपने सास और ससुर की सेवा करती, पति के साथ अपने लगी। और एक बार जब वो लकड़ी काटने जा रहा था तो उस दिन अपने माता पिता से, सास ससुर से ही आज्ञा लेकर वो उनके साथ गई। वहाँ लकड़ी काटते वक्त उनको उसके सर में पीड़ा हुई सत्यवान के, सावित्री जानती थी कि वही क्षण है, तो वो उनको गोद में लेकर के सर उसका सहलाने लगी और धीरे धीरे सत्यवान को नींद आई। और तभी उसको लेने के लिए धर्मराज वहाँ प्रकट हुए, यमराज। तो सावित्री ने से कहने लगे कि तुम इसके शव को मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारा जब तक तपस्वी शरीर है, जब तक ये तुम्हारी गोद में रहेगा, मैं इसके प्राण नहीं ले सकता। तो उसने कहा कि अब कथाएं अलग अलग हैं, वहाँ पांच बार मांगे और नाटक वाटक बहुत हैं, बहुत सी कथाओं में। उसने कहा कि ये मेरा तप है और ये मेरा पति है और मेरा पति ही मेरा तप है, मैं इसे कैसे अलग कर सकती हूँ जब तक कि मेरा तप पूर्णता ना पाए। तो उसने कहा तुम्हारे तप की पूर्णता के वर मैं तुझे देता हूँ और तू मुझे अपने पति को ले जाने दे। तो इस प्रकार जब वो तब वो मतलब यहाँ नाना कथाएं हैं कि उसने पांच बार मांगे कि मेरे सास ससुर के नेत्र ठीक हो जाएं, उनका साम्राज्य लौट जाए, हाँ जैसे कि आप लोग अक्सर सुनते हो। लेकिन वहाँ उसका यही था कि आप मुझे वर दीजिए तो मैं इनकी देह नीचे रख दूँ। तो कहा वर में क्या मांगती हो, कहा सत्यवान कि मेरा सौभाग्य मुझे लौटा दीजिए। तो इस प्रकार धर्मराज जब प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ उस कथा का भी उद्देश्य है कि सावित्री, सविता से क्या बनी? सावित्री। सावित्री गायत्री मंत्र है। ये मंत्र ऐसा है कि मृत्यु की ओर जाते हुए मेरे जीवन को, नष्ट होते हुए मेरे ही समय को लौटा करके मुझे अमरत्व दिला सकता है यदि हम पूरी ईमानदारी से उस दाम्पत्य धर्म को धारण करें। और वो दाम्पत्य धर्म कौन सा है? आत्मा ही मेरा क्या है? ईश्वर है। पितुमातु सहायक स्वामी, स्वामी माने पति भी होता है, पितुमातु सहायक स्वामी। और जीव रूप हम इस दाम्पत्य को तप पूर्वक पालें तो सावित्री सत्यवान को लौटा लेगी और सदा सदा के लिए अमर दिव्य अवस्था पाएगी। तो इसी प्रकार की और भी नाना प्रकार की कथाएं हैं जो महाभारत में जुड़ी हुई हैं। सारी कथाएं गुरुकुल शिक्षा में बच्चों को कुत्सित मनोवृत्तियों से अलग करने की एक अवस्था का नाम है कि जिसका मन पर नियंत्रण नहीं है, जो कुकर्म को, पाप को, मैल को भी एक हीरोइज्म समझता है, उपलब्धि मानता है, उसके पूजा पाठ जब तक सारे नष्ट हो जाते हैं। यहां रीझने और रिझाने वाली दो मनोवृत्तियों की चर्चा होती है इस कथा में। हाँ, जो हमने महाराज गोरक्षनाथ और मसेन्द्रनाथ की सुनी कि जो तुम्हारी दूसरों को रिझाने वाली मनोवृत्ति है वो तुम्हें कभी ईश्वर से नहीं मिलने देगी। देखो, इसे अच्छी तरह से समझ। आई शुड इंप्रेस अदर्स का ये ईश्वर कभी नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि ये तो खुद भगवान बनने के चक्कर में है, ये क्या पाएगा भगवान? मैं पूछता हूं, तुम पूजा करते हो, भक्ति करते हो, जप तप करते हो, क्यों करते हो? तो सब कहते हैं, स्वामी जी भगवान को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा, अगर तुमने भगवान को रिझा लिया तो इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? कहने, क्यों? मैंने कहा, हमने देखा है जो जिस पे रिझता है वो उसका डुप्लीकेट हो जाता है। अरे लड़का जब फिल्मी हीरो पे रिझा था, जब लड़का किसी फिल्मी हीरो पे रीझा था तो वैसे ही बाल बनाने लग गया था, डायलॉग बोलने लग गया था, कपड़े भी सिलवा लिए थे, चाल ढाल में भी फर्क आ गया था। तो इससे हीरो का क्या कल्याण हुआ? अगर भगवान तुम पे रीझ गए तो वो तुम्हारे डुप्लीकेट ही तो होंगे, जैसे उस हीरो का वो लड़का है। तो क्या करेंगे? तुम्हारी तरह ईर्ष्या द्वेष कपट झूठ करेंगे, क्या करेंगे? और उसमें तुम्हारा क्या कल्याण होगा? हमने कहा, यही एक बात और बतला रहा हूं, यदि तुम नारायण पर रीझ जाओ और उसके डुप्लीकेट हो जाओ तो कल्याण ही कल्याण है। लेकिन ईश्वर पे वही रीझ सकता है जिसकी मनोवृत्ति रीझने की है, जो रिझाने के चक्कर में बैठा है। वो लाख पूजा पाठ कर ले वो रीझ ही नहीं सकता, ईश्वर पे भी नहीं रह सकता, कुछ नहीं पा सकता। जब तक ये दंभ टूटता नहीं है, भक्ति रस का पहली बूंद भी मेरे जीवन में टपकती नहीं है। वो जो अपने सौंदर्य पर, अपनी उपलब्धियों पर फूला फिर रहा है, वो कभी ईश्वर नहीं पाएगा। ईश्वर पर कोई रिझाता नहीं है। हमारे पास ऐसा है क्या जो उसका दिया नहीं है और जिससे हम रिझा लेंगे उनको? हम सब नारायण पर रिझते हैं कि नारायण, ये तो भस्मी का अंबार है, आपकी दया और कृपा से ही तो इसने मानव तन पाया। वो राख थी चिता की जो पेड़ों के गर्भ में यज्ञ हुई, हाँ, एवा ही अस्य सूनरता विरपसी गो मती मही पक्वा शाखा नदाशुषी। एवा ही ऐसी यूं ऐसे ही जब मंगल यज्ञों को धारण करने के लिए वो परम पिता परमेश्वर जगत आत्मा घट घट वासी आत्मा होकर पेड़ों के गर्भ में स्वयं नारायण प्रकट हुए विरप्षी गोमती मही और उनके रूप पर उनकी ज्योतियों पर उनकी कांति पर जब मेरे तन की मट्टी मुग्ध हुई सम्मोहित हुई और उनको अर्पित हुई तो पक्वा शाखा न दाशुषे तो पके फल बनकर पेड़ों की शाखाओं पर हमारे अंगों को उन्होंने ही तो लहला दिया था। तो उसके बिना तो ये शरीर कितना सुंदर था, गंदला मैला पानी ये जली हुई राख कितनी सुंदर होती है। तो दंभ किस बात का, मोह कैसा, पगला क्यों जाते हैं हम सब लोग, क्यों नहीं याद रहता हमको कि उसकी दया कृपा के हटते ही ये अपावन दुर्गंध भरा कूड़े का ढेर ही तो ये मेरा तन बन के रह जाता है। तो इस पे मोह, इसका मोह कैसा, इसका दंभ कैसा, इस पर रीझना और रिझाना कैसा। अरे जिस पर रीझने से मैंने ये रूप पाया, चलना फिर रीझ जाओ उस पर कि सदा सदा के लिए उसका वास, उसमें बसने का क्षण मिल जाए हमको। उस सड़े हुए पानी को, बदबू भरी राख को, कीचड़ को, वही तो था पक्वा शाखा न दाशुषे कि वही तो पके फल बना करके शाखाओं पर उसी ने तो मुझे लहला दिया था, ये तन उभर के आया था। इसका मोह कैसा, इसका आकर्षण कैसा, इस पे रिझना रिझाना कैसा। और फिर यह कुक्षी सोमपातमा समुद्र इव पिनवते उर्वीर आपो नकापता कि यह कुक्षी सोमपातम, वो कौन था जिसने गर्भ में ज्योतियों का पात किया, क्योंकि मम्मी पापा को तो उंगली अंगूठा बनाना नहीं आया, वो कौन था जिसने गर्भ में ज्योतियों का पात किया और ज्योतिर्मय बनाया, पवित्र बनाया गर्भ को, समुद्र पिनवते और सागर सा सींचता रहा वो उस गर्भ को कि वो गर्भ क्षीर सागर बना, जहां से यही मट्टी का अंबार एक बार फिर नवजात शिशु का रूप लेकर उसी के जैसा, विष्णु के जैसा उस क्षीर सागर से प्रकट हुआ। वो कौन था? और जब तक तू उस पर सम्मोहित नहीं हुआ था, जब तक तू उस पर रीझा नहीं था, तूने नर्तन भी तो नहीं, और आज स्वयं भगवान बन बैठा है। हम पूछें अपने आप से, हम अपने से ये प्रश्न करें कि इसमें उचित क्या है, रीझना अथवा रिझाना। तप और साधना में प्रभु पर रीझा जाता है, रिझाया नहीं जाता। और रीझ वही सकता है जो उसके सचराचर को भी उसी का रूप जानकर रिझाता नहीं, रीझता है। सिए राम मैं गाते हो, रीझते नहीं। इन सारी कथाओं का गुरुकुल में हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखो वो यज्ञ जिसके द्वारा ये जड़त्व पुनः चैतन्य धाराओं को पाता है, वही यज्ञ आज भी तुम में प्रज्वलित है। आत्मा ही इसका अधिष्ठित देव है, प्राण वायु उपाचार्य है, मधुचंदा ऋषि ने प्रथम ऋषि में हम पढ़ के आए। और जो बाहर यज्ञ की वेदी है, ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, जो मेरे अंतर में प्रकट अग्नियां हैं, ये शरीर ही सामग्री है और जिससे ये बना है उसी को सामग्री वत लेता हुआ, और जीव रूप हम सब सजजमान है। हमें बाहर नहीं भटकना है, बाहर प्रभु के निमित्त बन प्राणी मात्र की सेवा करनी है, परिवार में है तो परिवार की सेवा करें, इस भावना से, मेरा तेरा के भाव से नहीं। गोविंद ने यही बिठाया है मुझे, इनकी सेवा करनी है। मोहल्ले में निकलेंगे तो सारे मोहल्ले की सेवा करेंगे, हर दुखंड बन के नहीं, श्रूप नखा बन के नहीं, सेवक बन के जाएंगे, सबके सुख का कारण बनेंगे, सब में राम की ज्योतियों का भाव रखेंगे, क्योंकि मैल देखेंगे तो मैल खाएगा मन मेरा, मैला हो जाएगा मन मेरा, कहीं पर भी कोई कुछ से भाव नहीं रखेंगे। और श्री हरि के निमित्त होकर भगवान ने क्यों कहा कि हे अर्जुन, मैं शास्त्रोक्त काम हूं, अर्थात दाम्पत्य धर्म को, पति पत्नी धर्म को भी श्री हरि के निमित्त होकर उसी पूजा और पाठ की तरह ही उसका भी निर्वाह करेंगे और फिर कहीं नहीं भटकेंगे, मनोवृत्तियों को मैला कदापि नहीं करेंगे। ये कोई सोशल कॉज नहीं है स्वामी जी, आजकल तो सोसाइटी है, ये गलत है बात, क्योंकि भंगी भी मैला ढो के फेंक आता है, मैला खाता नहीं है, और जिसकी मनोवृत्तियां दूषित हैं वो तो हर तरह की मैल खाता है। हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि मेरा परमेश्वर आत्मा होकर मुझ में बैठा है, मुझे कभी भी एक क्षण भी अपने मन को प्रभु के मनोहारी रूप से विचलित नहीं करना है। और इसी को आज की ऋचा में भी ले लें जो आपने ली है, है ना, सेमम सेम सेमम सेमम का संधि विच्छेद हमने किया, स इमम इस भांति, कैसे सेमम इस भांति, ना माने हम सब लोग, यहां बहुवचन में है, है ना, काममा यहां काम का अर्थ कामनाओं से है, और मां माने नहीं, और मां माने लक्ष्मी भी होता है, कैसे, एक आपको हाँ इसका एक सुंदर प्रयोग दिखा रहे हैं, कन्हैया है मान के दे नहीं रहे, भाग रहे हैं, तो ये यशोदा जी उनसे कह रही हैं, क्या कह रही हैं, माधव माधव, दोनों बार माधव माधव ही कहा है, मां माने लक्ष्मी, धव माने पति, कि हे लक्ष्मीपति माधव, माधव का अर्थ भी कर लो, भगवान को माधव कहते हैं, क्यों कहते हैं, मां माने लक्ष्मी और धव माने पति, तो कहा माधव माधव, दोनों बार माधव ही कहा है, मां माने नहीं और धव माने दौड़ो, कि हे गोविंद नहीं दौड़ो, हाँ तो यहां हाँ शब्दों का प्रयोग देख रहे हैं ना, हाँ बहुत से जो वेद की अपनी धारा होती है ना, हाँ, और ये पाणिनी संस्कृत तो बहुत उपरांत है, ये तो उससे लाखों वर्ष पूर्व है, हाँ ना, तो माधव माधव, तो यहाँ क्या कहा, सा इमम इस भांति इस प्रकार, ना हम सब जी हम सब काम अमा, अर्थात संपूर्ण कामनाओं से रहित होकर, हाँ, और आत्म ज्योतियों की, लक्ष्मी क्या है, ब्रह्म ज्वाला ही तो है, आत्म ज्योतियां ही तो दुर्गा सरस्वती, आत्म ज्वालाओं की कामनाओं को करते हुए, गो भी गो, हाँ अब यहां भाष्यकारों ने गो माने गऊ लगा दिया है, जबकि वैदिक संस्कृत में धेनु शब्द है, सभी जगह पाणिनी संस्कृत में भी धेनु है, गो माने, यहां पर भी हम आपको थोड़ा सा बताएं, गो गोचर, हाँ ये शब्द है ना, तो गो माने इंद्रिय, गो माने ग्रह, गो माने प्रकाश, गो माने नक्षत्र, हाँ, और गो माने ज्योतियां, हाँ, अक्सर वो गोमेद यज्ञ से किसी ने उड़ा दिया कि गोमेद यज्ञ करते थे, अर्थात गायों को मारते थे, गो माने ज्योति, आत्म ज्योतियों में मेद करना अर्थात प्रवेश करना, भेदन करके उनमें प्रवेश कर जाना, अपने ही आत्म ज्योतियों में समा जाना, इस यज्ञ का नाम क्या होगा, गोमेद यज्ञ। बड़ा दुर्भाग्य है कि कालांतर में कुछ लोगों ने, पता नहीं बुद्धि का विलक्षणवाद है अथवा किसी और भावना से प्रेरित होकर, अर्थ के अनर्थ कर दिए, है हाँ? तो गो भी ही अश्वई, हाँ तो अश्वई का अश्व माने घोड़ा होता है, तो कहा घोड़ों को, हाँ अश्वमेध यज्ञ, तो कहले उसमें घोड़ा मारते थे, आ माने रहित और श्व माने मृत्यु, जो मृत्यु से रहित है, ऐसे आत्मा को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्व। क्योंकि यहां घोड़े का नाम तुरग है ना? क्योंकि ये समय की गति से अभी है और अभी नहीं है, भागता है, तो उस भाव से उसका नाम है ना। जैसे विश्व शब्द, इसकी हम बार बार व्याख्या करते आ रहे हैं, है ना। विश्व का अर्थ क्या है? जो बारंबार मृत्यु से उठता रहे, जो हर बार मृत्यु को विगत करता रहे, नकारता रहे, उसे हम क्या कहेंगे? विश्व। श्वा शब्द है ना। आगे अश्वत्थामा पात्र आया था, तब भी हमने लिया था कि अश्वत्थामा का अर्थ क्या है? अश्वस्य इव स्थाम बलम, कि जो आत्मा की भांति ही अपने बल को नहीं खोता है, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्वत्थामा। तो वो माया है, गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, जितना प्रभाव डालो उतनी ज्यादा बढ़ती है मन की तरह। हाँ, तो यहां क्या कहा है कि सा इमम न काममा प्रेण गोभीर अश्वैहि शतक्रतो। शतक्रत शब्द पहले ऋषि में हम पढ़ चुके हैं। प्रलय की अग्नियों को क्या कहा गया है? शतक्रत। आदि ज्वाला आदि शक्ति को भी शतक्रत के रूप में, ब्रह्म ज्वालाओं को हम धारण करते हैं। और शतक्रत नाम किसका है? प्रलयंकर रुद्र का, महाशिव का। तो कहा, क्या कह रहा है? सा इमम, किस प्रकार अपनी सारी मनोवृत्तियों को, अपनी अतृप्त इच्छाओं को जलाते हुए, हाँ, निष्काम भाव से ब्रह्म ज्वालाओं की ही कामना करते हुए, अपने आप को उन ज्योतियों की ओर स्वयं को रिझाते हुए, आत्म ज्वालाओं में, उन प्रलय की अग्नियों में रुद्र सा प्रकट होने के लिए, शतक्रता शिव के जैसा रूप लेकर प्रकट होने के लिए, है ना। फिर आगे क्या कहा? स्तवाम, कि अपने आप को अर्पित कर दे, है ना, स्तुति कर, स्तुति वंदन अर्चन, इन सब का उद्देश्य क्या है? प्रभु में अपने आप को अर्पित करना। हम तो चाहते हैं प्रभु हम में अर्पित हो जाए, हम ना करें, हाँ भगवान ये और दे जाना। हाँ, तो स्तवाम का अर्थ क्या है? कि जो उन्हीं में ही जमे रहना, उन्हीं को अर्पित होते रहना, हाँ, तो तुम हम सब उसी में ही अर्पित हो जाएं। स्वाध्य, स्वाध्या शब्द है ये, तो यहाँ संधि उल्टी लगी हुई है। स्व माने आत्मा, हाँ कहा नहीं, स्व माने निज आत्मा, और अध्य, अध्य को हम आगे कर दें और आत्म शब्द को पीछे ले जाएं तो शब्द क्या बना? अध्यात्म, है ना। तो यहां स्वाध्य का अर्थ अध्यात्म से ही है, कि अपनी ही आत्मा में प्रवेश पाए, आत्मा के साथ अद्वैत करें। अश्विना यजवरी ऋषो द्रवत पाणी शुभस्पति पुरु भुजा चनस्थितम। उसी में कहा कि दसरा युवा कवा सुता न सत्या व्रत वर्षा आयातम रुद्र वर्तने। हाँ, और उसी में चौथे सूत्र की ऋचाओं में हमने लिया था, उसकी थोड़ी सी ऋचाएं ले लेते हैं, थोड़ा सा संक्षेप में दोहरा लेते हैं, समय की मर्यादा के भीतर हो जाना चाहिए। चौथे सूक्त में जब हमने स्तुति गाई थी मधुछंदा ऋषि में, हम पिछले पूर्व के ऋषि में, उसको भी थोड़ा दोहरा लो, तो कहा था स्वरूप कृतनु मूत है, क्योंकि शतक शब्द को वहीं हम स्पष्ट कर सकते हैं। स्वरूप कृतनु मूत है सुदुघाम इव गोदुहे जुहुम असी देवी देवी। स्वरूप कृतनु, संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले कृतनु कलाकार, हा? वो जो निर्गुण है, निराकार है, परम ब्रह्म है, अव्यक्त है, अविनाशी है, उसने सगुण स्वरूप धारण क्यों किया? लीला के लिए। और लीला का उद्देश्य क्या है? हम सबको पढ़ाने के लिए, सही दिशा मिलाने के लिए। तो कहा स्वरूप कृतनु मूत है, कि आत्मा, हाँ, संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले मूत है, और अपनी हर कृति में बंध जाने वाले। कैसे बनाए वो? कि मट्टी से मनुष्य बनाया किसने? आत्मा ने। और बंध गया चितेरा, खुद अपने ही चित्र में घटघटवासी है वो। देखो स्वरूप कृत्रिम मूर्ति का प्रयोग है यहाँ, कि संपूर्ण सगुण साकार को प्रकट करने वाले मूर्ति और आत्मा होकर उसमें बंध जाने वाले। सुदुघाम इव गोदुवे, सु माने दिव्य अलौकिक, दुघा कहते हैं दुधारी गऊओं को। सुदुघाम इव इव माने भांति, गोदुहे गोदोहन करने वाले ग्वाले। गोविंद की स्तुति है ये, और गोविंद कौन है? घटघटवासी आत्मा। आत्म स्तुति को ही हम कृष्ण स्तुति कहते हैं। हाँ, तो कहा सुदुघाम इव गोदुए, सुंदर दुधारी गऊओं की भांति संपूर्ण सचराचर का में आत्मा होकर संपूर्ण सचराचर का दोहन करने वाले ये अद्भुत ग्वाले। हाँ, क्योंकि हर गोपी का मक्खन आत्मा गोपाल ही तो खाता है, वही तो भोजन को रक्त में बदलता है। तो कहा सुदुघाम इव गोदुए जुहुमसी देवी देवी, शुरुआ लिए हाथ में तेरी उस कांतिमयी ज्योतिमयी छवि का, हम सब घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगे हैं। यहाँ भी तू है और सब में तू ही तू है, और जब दिख गया है तू, हाँ तो ऋषि यहाँ गोपी भाव में गा रहा है। हाँ आत्मा, हाँ आत्मा गोविंद है और जीव ही तो गोपी है, पत्नी है, और सच्चा दाम्पत्य तो मेरा मुझसे है। जो यहाँ ना निभा वो कहाँ निभाएगा, कहीं ना निभा। तो कहा सुदुघाम इव गोदुहे जुहुमसी देवी देवी, श्रुवा लिए हाथ में आत्म ज्वालाओं में क्षण क्षण यज्ञ करती तेरी उस सुंदर कांतिमयी ज्योतिमयी उस छवि का, मैं घट घट क्षण क्षण चिंतन करने लगी। यहाँ तो क्या कहा, उपना सवना गही सोमस्य सोम पापे गोदा इद्रे वतो मदा। तो जब देखा है कि तू सामने है भीतर है मेरे, तो लगा कि ये शरीर ही तो मेरा मंडप है विवाह का। और ये शरीर कैसा मंडप है, सारे सचराचर में ऐसा कुछ नहीं जो इसमें नहीं है, तो ग्रहों और नक्षत्रों की ज्योतियां हैं दीप्तियां हैं, वही तो कुमकुम है जो ग्रह और नक्षत्र बन के चमकते मुझमें। तो क्या हुआ, तो सोचा समन ले ले। जब वधू वर के जल से नहलाई जाती है तो उसे स्नान को क्या कहते हैं, तो यज्ञ से पहले भांवरों से पहले जो स्नान होता है, तो उपना सवन आ गई, आज समन में डूबने को मेरा मन आया है। सोम अपा, आत्म ज्योतियों का ही तो जल है और पानी कौन सा है। सोम माने वो ज्योतियां जो तुमको भस्मी से अन्न, अन्न से बालक का रूप और बालक से अमरत्व की ओर लाती हैं, अजर अमर बनाती हैं, उन ज्योतियों का नाम क्या है, सोम। और इसीलिए भगवान सोमनाथ कहलाते हैं महाशिव। हाँ तो उपना, क्योंकि वो मृत्युंजय है, तो उपना सवना गही, तो सोचा अंतर में प्रज्वलित ज्योतियां हैं तो चलो क्यों ना सवन करें। तो आज सोम अपा और उसी का पेप और उसी का आचमन है, ज्योतियों का ही आचमन ले रहे हैं। आज मन हर विषयों से हटाया है, हर ओर से स्थिति प्रज्ञ होकर रे गोविंद ये जीव रूपी गोपी आज तुम्हें मिलने को आई है, ये दुर्लभ क्षण आज मिल पाया है। तू उपना सवना गई, आज समन ले रही हैं हम गोपियां और उसी का आचमन है। गोदा इद्रे वतो मदा, और जैसे मदमस पृथ्वी सूरज की भांवरों में नाचती रहती है, मेरा मन भी आज भांवर भांवर हुआ जाता है, झूम झूम जाता है। हम सब का आज आत्मा ही पति है और जीव ही पत्नी है, आज मिलन है मेरा इस अद्भुत महल में, इसके जैसा कहीं भी तो कुछ नहीं। अथाते अंतमानाम विद्याम सुमती नाम मानो अति इच्छा आ गई। और स्नान से पहले जो उपटन लगा था तमा हल्दी का और अन्न का, तो तमा वो उपटन कैसा था, विद्याम सुमती नाम, विद्या की हल्दी थी, सुमति का अन्न था, घृत आदि तेल आदि थे। तो अथाते अंतमानाम विद्याम सुमती नाम मानो अति इच्छा आ गई। यहाँ अतीक्षा शब्द है ना, कहा ना वेद में अक्सर संधियाँ उल्टी लगती हैं, अतीक्षा जो है ना इनको पलट दो तो क्या हो जाएगा, ख्या धन अति ख्याति प्रसिद्धि, ख्याति शब्द जानते नहीं, बड़ा ख्याति है ना, तो अतीक्षा शब्द है ना। तो अथाति अंतमानाम विद्याम सुमति नाम, विद्या और सुमति के उपटन से हम अपने आप को मांझती रही हैं, मानो और अपने को अलग करती रही हैं, नकारती रही हैं, अतीक्षा किसी भी मान सम्मान को नहीं लिया है, किसी चौधराहट और दंभ को नहीं स्वीकारा है, इसीलिए तो आज तुझ तक आ पाए। अगर बन गए होते चौधरी तो मिट न गए होते उस बाजार में, कैसे लौट पाते तुम तक। और हम हैं कि चौधराहट ही छोड़ने को राजी नहीं है, कि ईश्वर छूट जाए छूट जाए, लेकिन चौधराहट कैसे छोड़ते, दंभ से कैसे बाहर निकल आए, अपने हीरोइज्म को कैसे गंवा दें। तो कहा मानो अतीक्षा, हर ख्याति को हर प्रसिद्धि को नकारते रहे, कोई उपलब्धि ली ही नहीं, इसीलिए तो आ गई है आज तुम्हारे पास। परे ही विग्रमाश्रितम इंद्रम पृषा विपश्चितम यस्ते सखी व्या आवरम, परे ही दूर हटाती रही अपने आप को, ये घर ये द्वार ये संसार ये सब तेरा नहीं है, ये खेत खलियान ये बछड़े ये मृग छौने, इनसे मन तोड़ अपने, क्योंकि कल कोई आएगा भांवरे लेगा और तुझे उठा ले जाएगा, तो जो कल छूटना है उससे आज विरत हो जा, जिससे उसमें मन तो लग जाए तेरा। तो परे ही दूर हटाते रहे अपनी मानसिकता को, विग्रम और इंद्रियों के विषय रूपी विष से अलग करती रही, विग्रम ऋतम इंद्रम स्था, ऋत माने आत्मा की, इंद्र उन अमर ज्योतियों में गोविंद, हाँ। तो परे ही विग्रमास्त, दूर हटती रहीं हर आसक्ति इच्छा से भटकाओं से, हमने रिझाया नहीं किसी को, सचराचर पर रीजी तो गोविंद भाव पर रीजी, कि नारायण तू ही तो है। तो परे ही विग्रमाश्रितम इंद्रम पृछा विपश्चितम यस्ते सखी भयावरम, इसीलिए तो हे सखा हे सखे हे सखेती, आज तेरा वरण करने के लिए, लपटों की इन ज्योतियों को पहनने के लिए, या आग की ज्वालाओं को धारण करने के लिए, यही तो तेरे पीताम्बर हैं, इन्हें ओढ़ने के लिए हम भी आ गए। उत ब्रुवं तुनो निदो निरियंतश्चिदारत दधाना इंद्रित्वा, उत ब्रुवं उत माने संशय, ब्रुवंतु बनावट, मुंह में कुछ है मन में कुछ है बोल कुछ रहा है दिखा कुछ रहा है, तो कहा संशय बनावट निदो निंदा अज्ञान निर्यंतश, उन सब से दूर हटती रही हम चिदारत, और एक ही भाव में गोविंद आप में स्थित होती रही। दधाना इंद्र दुआ, जैसी यज्ञ की अग्नियां संविधाओं को स्वीकार करती हैं अपने में मिला लेती हैं, आज इन्हीं संविधाओं की भांति हे कृष्ण हे वासुदेव आप हमको अपने में मिला लें। दधाना इंद्रित्वा, हाँ। और उसी में कहा अम आशुम आशवे भर यज्ञ श्रियम नृमादनम पतियत मंदयत सखम, कच्चा चावल का तन, कच्चा चावल आसक्त शराब बनाता है, राजस व्यवसाय करता है, और सत्व सात्विक यज्ञ में चावल की आहुति देता है, और चावल तीनों को परमानंदित करता है। तो उसी प्रकार और तू उन सब के सुख का कारण है, तो आज मेरे इस कच्चे चावल के बने शरीर को अम आशुम आशवे, इस कच्चे चावल से बने तन को हे गोविंद अपने ही अग्नियों में जला, सोम ज्योतियों में ढाल ले, मैं अर्पित हूं तुमको, तू मुझे अपने में मिला ले और मेरे शरीर को सोम ज्योतियों का आसव बना दे, न ये रूप रहे न इसका भाव रहे, बस ज्योति ज्योति हो जाए, लपट लपट हो जाए, और फिर क्या हो, अस्य पीत्वा शतक्रतो, यहां ही शतक्रत चताया, अस्य पीत्वा शतक्रतो, उसको पीकर सहस्त्र कौंधती हुई बिजलियों का सा स्वरूप हो मेरा, घनो वित्राणाम भवा, हर अज्ञान के घुमड़ते बादलों को अंधेरों को छांटता हुआ घटाकाश को महाकाश में नीलाकाश में पवित्र करता। प्रावो वाजेशु वाजेनम, ये मेरा जो जीव भाव है ये भी तेरे यज्ञ की ज्वालाओं में डूब जाए, समा जाए और मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए। लेकिन ब्रह्म ज्वालाओं में जो जाता है वो नया रूप लेके आता है, ये उनकी मर्यादा है। कहा ना, भगवान जिसको दर्शन देते हैं उसे वर अवश्य देते हैं। तो फिर क्या हो, तमते वाजेशु वाजिनम वाजयामा शतक्रतो धनो वृत्राणाम भवा, तम ते, तब उसमें से, उस कुंड में से, सोम ज्योतियों के ज्वालाओं के कुंड से, तम ते वाजेशु यज्ञ होकर वाजिनम, एक यज्ञ में पुरुष प्रकट हो, वाजयामा विष्णु के जैसा सुंदर, गोविंद आप ही के जैसा, शतक्रतो और रुद्र सा ज्योतियों का प्रलयंकर, धनानाम इंद्र सातये और सारी ज्योतियों के धन से ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो वो रूप हो हमारा। तो उसी को यहाँ कहा है इस ऋचा में जो आज आपके ले रहे हैं कि सा इमम। हाँ, ऋचाओं को उनका पीछे से भी देखते चलें पूर्व ऋषियों, क्योंकि जब बात आत्मा की होगी तो कहने के ढंग अलग होंगे, बात तो वही होगी, राह एक है अनेक नहीं है। इस एक राह को जो अनेकता में बांटते हैं वो अनेक दिशाओं में भटक जाते हैं, मार्ग इतना ही है। वेद कह रहा है कि सा इमम यूं ऐसे ही ना हमको काममा, निष्काम करो प्रभु सारी इच्छाओं और तृप्तियों का, हम विनाश करें, ठेकेदारी और चौधराहट का परित्याग करें, ये देखने और दिखावे की झूठे दंभ छोड़ दें। काममा, इन ऐसी सभी प्रकार की भटकने वाली कामनाओं से रहित हों प्रण, और उन्हीं की ज्योतियों से, उन्हीं के अमृत से, उन्हीं के प्रकाश से, हाँ लक्ष्मी आत्मज्वालाओं के प्रकाश से प्रकाशित होते हुए, गो भी है ना ज्योतियों में के ही सम्मुख होते हुए, अश्वई अमर आत्मा में शतक्रतो, उन प्रलय की अग्नियों में हम सदा सदा के लिए समा जाएं, हमारा ध्यान, मेरा हमारा अध्यात्म, हमारी स्मृति, हमारा सब कुछ आत्मा में ही हो। और इसे हमने नाना कथाओं के द्वारा जाना है कि देवयान से, देव माने आत्मा, तो देवयान से, आत्मयान से, भस्मी के कणों से मैं अन्न में आया, पितृयान से संभव नहीं था। पितृयान क्या है, वो पेड़ जिनके फलों से अन्न से ही शरीर बना है, वो पेड़ क्या कहलाएंगे शरीर के, तो लकड़ियों पर जलाकर राख को कोई अन्न बना सकता है, तो क्या पितृयान से आना संभव है, नहीं। तो देवयान से मैं भस्मी से अन्न में लौटा, और देवयान से ही, देव माने आत्मा, आत्मयान से ही मैंने बालक का रूप पाया, क्या अन्न को लकड़ियों पर जला के कोई बच्चा बना सकता है, तो कहा फिर पितृयान से उन्हीं चिता की लकड़ियों पर जलकर मैं वापिस ही तो जाऊंगा, तो क्यों ना आज इस देवयान से, इस आत्मयान से जाने का उपक्रम करूं, चलो अपने भीतर चले आओ, इस धरती का अमृत बन के दिखा दे। एक बात बताओ, आप सब किसकी संतान है बताएं भाई, आत्मा की, परमेश्वर की, और वो ईश्वर हर एक से इच्छा करता है या सब पे न्योछावर होता है, बोलो बोलो बोलो। बेटा वही तो होता है जो पिता की राह चाहे, क्या हम सबसे इच्छा कर रहे हैं या सचराचर पर न्योछावर होकर जी रहे हैं, अपने से प्रश्न पूछो, क्या परमेश्वर झूठा है, दंभी है, लोभी है, और हम उसी की संतान है, तो पूछो अपने आप से कि क्या तुम्हारा झूठ, लंभ, दंभ, लोभ, कपट और कामुकताओं में फिसलना, क्या ईश्वर के साथ, अपने पिता के साथ द्रोह करना नहीं है, तो चलो आज से हम आत्मद्रोही नहीं बनेंगे, आज से हम आत्मा की ज्योतियों का पान करेंगे, विषयों की मैल नहीं खाएंगे, सब में एक प्रभु का भाव लाएंगे और अपने आप को कभी मैला नहीं होने देंगे। हाँ, इसमें कुछ अनुचित है क्या? खाली दिखावे की पूजा नहीं करेंगे, वरन आज से हम जानेंगे कि हम माला फेरेंगे तो जानेंगे कि माला मन को साधने के लिए है, भीतर लाने के लिए, बाहर से अनासक्त होने के लिए है, न कि बाहर भटकने के लिए है। पूजा पाठ सब नियम से करेंगे, नित्य हवन यज्ञ करेंगे और सदा आराध्य की मंगल मूर्ति को हम अपने में बसाए रहेंगे। और वेद की इन ऋचाओं से, ऋचाओं के मर्म से, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऋचा ही पाठ करते रहो, है ना। एक साहब ने एक तोता पाला था, तो लोगों ने कहा किसे बिल्ली खा जाएगी, तो उसने तोते को रटाया, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना, बिल्ली आए तो उड़ जाना। और तोता रट गया, वो भी पहले नीचे चोंच करके कहे बिल्ली आए, और फिर चोंच ऊपर करे उड़ जाना, और बिल्ली आई और तोता गाता ही रहा, उड़ा नहीं। तो ऋचाओं के पाठ से हमारा ये अर्थ नहीं है कि खाली ऋचाएं गाते रहो, ये भाव दोहराते रहो, अपने आप को आत्मा की उस अमृत रस में डुबाते रहो। नहीं तो बिल्ली आए तो उड़ जाना, आप भी गाते रहोगे और बिल्ली आपको, उस समय की बिल्ली यमराज ले जाएगा। तो इसलिए आए सीधे बैठ जाएं और आज से कसम खाएं कि कपट झूठ पर दंभ नहीं करेंगे, कामुकताओं को अपराध मानेंगे, अमृत नहीं जानेंगे। और जो एकत्व में जी नहीं सका बाहर, वो एकत्व पाएगा कैसे? भीतर। तो इसलिए सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें, भगवान के सुंदर मनोहर रूप का ध्यान करें और आज के संकल्प को मजबूत करें कि प्रवचन के साबुन से रोम रोम से महल मन के एक एक को विचार को धो डालेंगे। और अब हम भजन नहीं गाएंगे, भजन बन के जी के दिखाएंगे। रोम रोम में भजन होगा, हर क्षण उनका नाम होगा, मेरी कल्पनाओं में उन्हीं की मूर्ति, उन्हीं की छवि समाई रहेगी और मेरा मन हर